lopper så sier jeg lus. Når du kaller meg for pus, vil jeg heller heite katt. Når du kaller meg for katt, vil jeg bare være pus. Du kjøper meg et hus, vil jeg heller bo i krat. Har jeg kunnet katt en natt, vil jeg heller bo i hus. Ja, jeg vet hva jeg sier, jeg står ved det. Vil jeg heller gå ut? Når du tar deg en med brus, tar jeg heller en bar. Du kaller meg for vær, vil jeg bare være spyr. Du koser meg i et badekar. Men det går helt til spinn om du kommer en sprut. Når du får tapper, er jeg kjentlig kast. Jeg vet hva jeg sier, jeg står ved det. Det er ingenting å gjøre.